internetowych. Wracam także w dymie na wodzie do najnowszej koncertowej płyty grupy RPWL. Przypominam kolejność zdarzeń. Album studyjny Crime Scene, taka płyta o przestępstwach różnych, a potem trasa koncertowa, a potem koncert nagrany w Niderlandach i wydany na płycie True Life Crime. 12 nagrań, dobra jakość nagrania. Skład powiększony w stosunku do płyty studyjnej. Mamy tutaj na koncercie skład 7-osobowy, 5 muzyków, jeszcze 2-osobowy chórek, co czyni brzmienie zespołu chwilami bardzo Pink Floydowym. Materiał z albumu Crime Scene odsłuchaliśmy w całości w 3 kolejnych wydaniach dymu, ale na płycie jest jeszcze ciąg dalszy tego koncertu, taki ciekawy 6-utworowy bonus. To dziś z tego bonusu 2 koncertowe fragmenty. The sky, all the lights are flashing. to live in peace. Dropping bombs on children, I'm feeding hate and fear. A coming generation learns to suffer and destroy without even knowing what they're fighting. Things if we knew, we learned to be silent, so let's keep it we'll be right back. To były naprawdę solidne koncertowe bonusy. Grupa RPWL z albumu True Life Crime. Cztery nagrania jeszcze zostały. No, gdyby Państwo chcieli, proszę napisać. Adres internetowy audycji dym@polskieradio.pl. Zmieniam teraz płytę i klimat muzyczny audycji. Candace Springs, amerykańska wokalistka i pianistka, chwalona niegdyś przez Prince'a, który mówił, że jej głos może topić lód. Prezentowałem Państwu 4 lata temu jej ciekawy album z coverami, wydany dla znanej wytwórni Blue Note Records. No a teraz mam nowy album Candace Springs, Run Your Race. To jest, proszę Państwa, takie dość poważne dzieło muzyki rozrywkowej, bo płyta związana ze śmiercią ojca Candace, który także był muzykiem, i stąd tytuł Run Your Race, czyli jakby podążać twoim śladem. Niemniej mimo tego poważnego tematu jest to autorski zbiór 14 czarujących, jazzujących piosenek. Oto dwie z nich. Follow where the wind blows. Candace Springs, amerykańska artystka śpiewająca przy fortepianie, tak jak Diana Krall. Jej najnowszy album, album Candace, Run Your Race. 14 czarujących moim zdaniem piosenek. To skoro jesteśmy w kręgu jazzu, szerokim, bardzo szerokim kręgu jazzu, Kamasi Washington, 43-letni obecnie amerykański saksofonista, jest światową gwiazdą jazzu od 2015 roku, kiedy to wydał jako swój debiut trzypłytowy album The Epic, a następnie objechał z koncertami cały świat. Po wydaniu tej płyty przetoczyła się przez światową prasę specjalistyczną muzyczną dyskusja, ile jazzu w tym jazzie Kamasi Washingtona, no ale sława jednak pewna wciąż jest utrzymana. Nowe płytowe dzieło tego amerykańskiego artysty jest już zdecydowaną wyprawą w stronę muzyki popularnej i tanecznej. Computer love. computer world. I no longer need a strategy. my man. Kamasi Washington na nowej płycie Fearless Movement. W świecie Kamasi, w świecie Prince'a, można by powiedzieć. Panowie nigdy się nie poznali. Kamasi Washington na dobre zaczął swoją karierę już po śmierci Prince'a, ale myślę, że Prince'owi by się podobała taka praca w studiu, taka muzyka i takie wystawne koncerty. To muzyka wciąż jazzowa w duchu, ale czerpiąca wyraźnie z muzyki rozrywkowej. Jeszcze raz w audycji Dym na wodzie, Kamasi Washington. Thank you. from the tree. Lines in the sand can't tell me what to think. Lines in the sand wash away so easily. Amerykański saksofonista i lider Kamasi Washington z nowego albumu Fearless Movement. Płyta jazzowa, ale sięgająca wyraźnie do współczesnej amerykańskiej muzyki rozrywkowej. To jeszcze o filmie powiem Państwu dwa zdania, może niewiele o nim wiem. Brian Eno zrobił film o sobie. Brytyjska premiera była 20 kwietnia, jest także soundtrack, te 19 nagrań z całej kariery, na razie w streamingu. Fizyczne wersje płyty będą 7 czerwca. Brian Eno to głównie muzyka instrumentalna, ale od czasu do czasu także piosenki.